राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक आषाढ़ शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 24 जून 1996 को लगभग 4:00 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण कि निष्काम भाव से सेवा करते हैं, काम करते हैं, उस सेवा वृत्ति में भी संसार से जब आदर मिलता है, सत्कार मिलता है, महिमा होती है, तो उसे सूक्ष्म अहंकार पैदा हो जाता है। तो अहंकार पैदा नहीं, अहंकार मिटा नहीं है, उसमें भान होता है, कामना होती है। अहंकार क्या, वो आदर सत्कार प्यारा लगता है, अच्छा लगता है, मीठा लगता है, कहते उसको अच्छा नहीं समझते, फिर भी वो हो जाता है, मिटता नहीं है। तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु से, जहां अपना बल काम न देता हो वहां प्रभु के बल को काम ला लो। हे नाथ, हे मेरे प्रभु, अपने में एक करने की शक्ति का अनुभव होता है कि मैं भी कर सकता हूँ, भजन कर सकता हूँ, दान पुण्य कर सकता हूँ, सेवा कर सकता हूँ। ऐसे करने की एक अपने में शक्ति मालूम देती है, तब तक पुकार सच्ची नहीं होती। इस कामना का मैं त्याग कर दूँ, कर सकता हूँ, इस अहंकार का त्याग कर सकता हूँ, ऐसा जब तक मालूम होता है तब तक सच्ची पुकार नहीं होगी। तो क्या करे, त्याग की चेष्टा करे, अपने में अहंकार न आवे, अपने में कामना न हो, आदर पुकारी से हमारे को सुख न हो, इसमें मैं न फंसू, ऐसा उद्योग करे। उद्योग करने पर जब विफल हो जाता है तब पुकार होती है असली। अपना उद्योग करके विफल होने से हूँ हारो बहुविधि जतन करी अतिशय प्रबल अजय तुलसीदास बस हो ये तब जब प्रेरक प्रभु भर जाए। हूँ हारो बहुविधि जतन करी, बहुत जतन करके तो मैं तो हार गया महाराज, ये मन बड़ा अजल है, मेरे से बस होता नहीं, तो ऐसे हार मान लेता है, तब प्रार्थना होती है, वो असली होती है। पर पहले भी करते रहो प्रार्थना, करते करते नकल से भी असली हो जाएगी। भगवान को पुकारो जहाँ अपना बल काम न देता हो, मिटाने पर भी अभिमान की आशक्ति की जो भीतर में कामना रहती है, आशक्ति रहती है, इच्छा रहती है, आदर कर से सुख होता है, तो फंसे हुए तो हे नाथ, हे प्रभु, हे प्रभु। आदर जब तक अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, तब तक छूटना कठिन है। संतों की बाड़ी में आता है, बिच्छू सी बढ़ाई ताकि नागनी सी नारी है। बिच्छू सी बढ़ाई, बढ़ाई कर बिच्छू डंक मारे इस तरह से बुरी लगे तो छूटती है भाई। बढ़ाई करे सिद्धू प्यारी लगती है, तो प्यारी लगती है तब तो भगवान छुड़ाते नहीं। भगवान किसी को दुख नहीं देते, भगवान प्रेम करते हैं, पालन करते हैं, परंतु कष्ट नहीं देते। और बड़ाई दुख लग रही है छुड़ा देंगे, बुरी लगेगी छुड़ाने में। पहले आपको बुरी लगनी चाहिए, बड़ाई बुरी लगे, आराम बुरा लगे, आदर बुरा लगे, आगे बुरा लगे, तो आदर होता है शरीर का और महिमा कीर्ति होती है नाम की और योग्यता की, और कार्य करने से वाह वाह होती है उस कार्य करने से। तो ये जो अपने पीछा प्रतिकार प्रतिफल मिलता है, ये फल शक्तो निबद्ध थे, ये अच्छा लगता है तो आदमी को बंधन हो जाता है, उसमें सावधान रहे। काम अच्छे से अच्छा करे, उत्तम से उत्तम करे, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ करे, शास्त्र की, संत महात्माओं की, वेदों पुराणों की, अच्छे पुरुषों की आज्ञा के अनुसार पवित्र जीवन बितावे, अच्छा काम करे। अच्छा काम करने पर जो महिमा होती है, आदर होता है, सत्कार होता है, तो उसमें बचे। हे नाथ भीतर भीतर से पुकारो, हे मेरे प्रभु पंड छुड़ाओ नाथ मैं फंस गया। तो उस मान बढ़ाई में अपनी तपस्या नष्ट होती है। मनुस्मृति में लिखा है दुग्धा गौरी उशीदती, गाय होती है उसको अच्छा खाना भी देते हैं, सब रक्त पार से करते हैं, रखते हैं, पर दूध देती है वो गाय ताजी मोटी नहीं होती। ऐसे जो ब्राह्मण आदर सत्कार पाता राजी होता है, उसकी तपस्या पुष्ट नहीं होती, वो क्षीण होती रहती है, वैसी पुष्ट नहीं आती। तो पुकारे प्रभु को, देखो भाई अच्छा होने से लोग अच्छा कहेंगे, अच्छा मानेंगे। इसमें ये बढ़िया बढ़िया बढ़िया बात है, किसी ग्रंथ में शंकराचार्य महाराज ने लिखा है कि जो अच्छा मानते हैं तो समझना चाहिए इनका स्वभाव है, दूसरों की बड़ाई से उस बड़ाई को अपना गुण मानने से आदमी का पतन होता है। अगर वो बढ़ाई करता है तो उनका स्वभाव है दूसरों को आदर देने का, दूसरों की प्रशंसा करने का, तो ये स्वभाव है, ये सज्जन आदमी है, श्रेष्ठ है। तो बढ़ाई करने वालों को श्रेष्ठ मानना चाहिए, क्योंकि उसका स्वभाव अच्छा है, दूसरों को आदर देता है। एक आदमी दूसरे का निरादर करता है, एक आदमी दूसरे का आदर करता है, तो आदर करने का स्वभाव है उसका, तो वो अच्छा स्वभाव है, न कि मेरा गुण, ऐसे उसको समझना चाहिए। पर मनुष्य समझ लेता है कि मेरा गुण है, इस बात से अच्छा करते हैं, और जो निरादर करते हैं तो मन में आती है कि मेरे को पहचानते नहीं, ये मेरे को समझते नहीं, मैं कितना गीता का जानकार हूँ, समझदार हूँ, तिरस्कार करते जानते नहीं, तो ये अभिमान है, इससे छुटका पाना बड़ा कठिन होता है। इस बात ही नाथ पुकारे, तो वो जो मेरे का आदर नहीं करता है तो उनका भी स्वभाव मानना चाहिए, आदर करता है उसका भी स्वभाव मानना चाहिए, मेरा गुण नहीं है, अपने गुण नहीं प्रसन्न शब्द होनी चाहिए। एक बात याद आ गई, कहने में संकोच होता है, मेरे को आप कहते हो बड़े अच्छे हो, आप बड़े अच्छे हो, मैंने देखा है रेवाड़ी स्टेशन पर सेकंड क्लास का टिकट था मेरे पास, तो दिल्ली से सेकंड क्लास वहीं तक आया था, तो उसको उतरा तो दूसरे सेकंड क्लास में चढ़ने लगा, टीटी ने चढ़ने लिया, मेरे पास बाहर बोल भी नहीं था, खाक में एक था कमल में था, ठहरो ठहरो टिकट देखने पर मना तो नहीं किया, ठहरो। थर्ड क्लास के मुसाफिरों को सेकंड क्लास का टिकट बना बना कर चढ़ा रहा था, मेरे को ठहरो, ठहरिए गाड़ी चढ़ने लगी, मैं चढ़ गया तो टीटी आकर ऊपर बैठ गया सीट पर, दरअसल सामने स्वामी चढ़ गए, हाँ मैं चढ़ गया। तो मैं ही अटकल लगाऊं कि अगर मेरे में गुण है तो टिकट लेने पर भी गाड़ी चढ़ने नहीं लिया, ये मेरा गुण है क्या, मेरी कोई अच्छा पड़ा है, तो नहीं चढ़ने दिया वो भी स्वभाव है, और आदर करते वो भी स्वभाव है। अब मैं कैसे मान लू उनके अवगुण है मेरा अवगुण है, ये उनका स्वभाव है, अब स्वभाव है अलग अलग, स्वभाव सबका अलग अलग होता है, वो किसी रात की बात नहीं। तो उसमें कहते वो मेरे को समझता नहीं, कि मेरे को समझाए तभी तो कुछ समझाइए, तो समझे न समझे स्वभाव है, तो आदर करे उसका भी स्वभाव है, निरादर करे उसका भी स्वभाव है। हमारे में योग्यता है ये आरोप न करे, अगर हमारे में योग्यता हो तो हर एक जगह हमारे को आदर मिलना चाहिए। मैं जिस रूप है देखता तो वैसे ही देखता हूँ सबको ही, तो हमारी योग्यता हो तो सब जगह आदर होना चाहिए। तो जो आदर करते हैं वे हमारी बातें सुनते हैं, तो बातें तो सुनते हैं पर आपको पता है मैं क्या हूँ भीतर से, भीतर का पता नहीं रहता, भीतर का पता नहीं आई। स्वसंवेद्य स्थिति बताते हैं, स्वसंवेद्य अपने ही जान सकता है मैं कहाँ हूँ, हरेक आप नहीं जानते, और मैं जानता हूँ मेरे को, उनसे अधिक मेरे को भगवान जानते हैं, हरेक आदमी नहीं जान सकता, मैं अपने आप को भी उतना नहीं जान सकता। मारवाड़ी कहा होते आधो शरीर आप को दिखे नहीं, आधा शरीर तो अपना ही नहीं दिखता, दिखे पीठ अपने को, अपनी पीठ अपने दिखती है क्या, तो अपने को भी आधा शरीर नहीं दिखता, फिर दूसरे हमारे वैसे कैसे पहचानेगा, अपना शरीर भी आधा दिखता है आधा नहीं दिखता, इस वास्ते हम कैसे जन, इस वास्ते दूसरे कहते हैं करते हैं तो उनका कौन है, उनकी महिमा है, उनकी प्रशंसा है, अच्छे है। एक संत मिले थे हरिद्वार के स्टेशन पर, बहुत बार बात याद आती है मेरे को, उन्हें ऐसी बढ़िया बात कही, मतलब मैं पूरी काम में नहीं ला सका हूं पर बात बढ़िया कही। वो कहते हैं मैं साधु हुआ, भजन स्मरण करने लगा तो मेरा बहुत समय, बहुत से वर्ष बीत गए लोगों की सद्भावना को अपना गुण मानने से, लोगों की जो सद्भावना है अच्छी, साधु है अच्छे है तो सद्भावना लोगों की, और मैंने मान लिया अपना गुण, उसमें हमारे बहुत समय चला गया, हमारा समय बहुत खाली चला गया, चेत नहीं किया, क्योंकि वो शेष पुरुषों की सद्भावना को अपना गुण मान लिया, तो अपना गुण मानने से आदमी धोखा होता है। ऐसी बात है विलक्षण साधन की, देखो साधकों की ऐसी बातें मैंने सुनी है, आप ध्यान दें, कभी कभी अपने मालूम होता है कि मेरी स्थिति बड़ी अच्छी है, राग द्वेष नहीं है, हर्ष शोक नहीं है, मान अपमान भी नहीं है, मैं बड़ा अच्छा हूँ और साधन भजन चलता है ठीक, कभी ऐसा मालूम होता है, और कभी कभी साधारण आदमी का निरादर है वो भी इतना दीजिए, मेरा निरादर मैं बहुत विचलित हो जाता हूँ, तो मेरा साधन कुछ नहीं है, भजन स्मरण ठीक बनता नहीं है, आज ठीक मेरी स्थिति हुई नहीं है, ये दोनों बात साधक के अनुभव में आती है। जो साधक चलता सच्चे हृदय से उसके, और जो केवल सत्संग सुनते और चल देते उनका नहीं है, उनका तो ठीक है सब, ये दौड़ दौड़ दूर भी है। तो इसका संतों से मैंने ये बात सुनी है, महात्माओं से, जब ऐसा मन में आवे कि मेरा साधन नहीं है आजकल, तो मेरी वृत्तियां बड़ी गिरी हुई है, थोड़े निरादर से भी घबरा जाता हूँ, बुरा लगता है, आदर अच्छा लगता है, भजन ध्यान भी कम बनता है, तो उस समय निराश नहीं होना चाहिए, उसमें निराश होता है तो साधन कमजोर हो जाता है, तो उसे किस समय क्या समझे कि जिस समय में साधन अच्छा होता है, प्रसन्नता होती है कि मेरा बदलता है, तो उस समय को याद कर लेना, कैसे घबराती क्यों भाई, अच्छा हुआ था ना, तो ये अभी नहीं है परंतु अच्छा हुआ तो अच्छा बन सकता है, क्योंकि अच्छापन भी तो हमारे समझ में आया है और जीवन में आया है, तो उस समय में अच्छापन को याद कर ले, और जिस समय में अपने में अभिमान है अच्छाई का, तब तो जो वृत्ति ठीक नहीं रही है उस समय को याद करे, अभी तू ठीक समझता है पर अमुक समय तेरी क्या दशा थी, कैसे अभिमान करता है। तो ऐसे सदुपयोग होता है। एक सिद्धांत है कि वस्तु कोई खराब और कोई बढ़िया नहीं है, उसका सदुपयोग बढ़िया है, दुरुपयोग खराब है। धन है, उसका धन का सदुपयोग किया जाए तो बड़ी अच्छी चीज है, दुरुपयोग किया जाए तो बड़ी खराब चीज है। धन के कारण से अभिमान करता है, दूसरों का तिरस्कार करता है, अपमान करता है, तो धन अच्छा नहीं है। तो धन अच्छा नहीं तो नहीं है, धन का अभिमान खराब है, तो दुरुपयोग है धन का। और धन होने पर दूसरा को उपकार करता है, हित करता है, सेवा करता है, तो उसे अच्छा, उसका भाव स्वभाव अच्छा बनता है, तो ये सदुपयोग है। विद्या विवादाय धनं मदाय शक्ति परेशां परिपीडनाय कलस्य साधोर विपरीत वेतत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। हम विद्या पढ़े हैं तो उसमें विवाद करके दूसरों को हरा दे, दूसरे का तिरस्कार करने, अपमान करते, तो ये दुष्ट हृदय वाले की विद्या है, अर्थात विद्या का दुरुपयोग कर रहा है। दूसरों को नीचा दिखाना, तुम क्या समझते हो, उसका तिरस्कार कर दे, अपमान कर दे, तो विद्या है ना, उसका दुरुपयोग है। विद्या और विवाद आए, आओ दो हाथ करो, मेरे से पता रहेगा वो। और धन मेरे पास में होता है, दुरुपयोग करता है, मदा है, घमंड आ जाता है, मेरे पास इतना धन है, इतना पदार्थ है। शक्ति परेशान परिपीड़नाय, ताकत है, किस तरह की, धन बल है, तन बल है, विद्या बल है, योग्यता का बल है, पद का बल है, अधिकार का बल है, उस समय में दूसरों को तिरस्कार करता है, दूसरों को पद दलित करता है, दूसरों को हराता है, तो ये बल का दुरुपयोग है। तो खलस्य दुष्ट के पास में विद्या होती विवाद के लिए, धन घमंड के लिए, और योग्यता पद अधिकार दूसरों को दुख देने के लिए होता है। खलस्य साधो विपरीत वेत, साधु के पास में होगा तो विद्या ज्ञान आय, अपने को भी ज्ञान होगा, औरों को भी ज्ञान होगा, अपने भी ऊंचा बढ़ेगा, औरों को भी ऊंचा बढ़ाएगा, तो ये विद्या का सदुपयोग है। धन होगा तो साधु के पास, श्रेष्ठ पुरुष के पास होगा तो दूसरों की सेवा के लिए, उपयोग के लिए, सहायता के लिए होगा। ऐसे शक्ति है, पद है, अधिकार है, बल है, ये अपने पास है तो दुरुपयोग करने दुख देता है, सदुपयोग करने से औरों की सहायता करता है, रक्षा करता है अपने पद का, अधिकार का, तो ये सदुपयोग है। तो सदुपयोग होने से कल्याण होता है, दुरुपयोग करने से पतन होता है। इस वास्ते किसी भाई को ऊंचा, किसी भाई को नीचा समझने की जरूरत नहीं है। जो जहाँ है अपनी योग्यता के अनुसार, अपने में जो गुण है, जो विद्या है, जो योग्यता है, पद है, अधिकार है, उसका सदुपयोग करते जाओ। मनुष्य के मन में आती है कि मेरे पास धन हो तो मैं बड़ी सेवा करूं, तो वहम है। जब धन हो जाएगा तब नहीं करेगा वो, और सेवा करने का जो भाव है तो थोड़ा ही शुरू कर देगा। ये धन के लिए कोई कहता है कि धन मिल जाए तो हम बड़ा उपकार करेंगे, हम विद्वान बन जाए तो बड़ा उपकार करेंगे, अच्छा पद मिल जाए तो उपकार करेंगे, ये वहम है। जहाँ अब हो वो करते हो कि नहीं, अगर करते हो तो धन मिलने पर ही करोगे, पद मिलने पर भी करोगे, और नहीं करते हो तो मिलने पर करोगे, ये आपकी आशा नहीं है, आपकी संभावना नहीं है, आपका भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। जहाँ है वहाँ जैसी योग्यता है, जैसी विद्या है, जैसा पद है, अधिकार है, उसके अनुसार सेवा करो। अपने में योग्यता नहीं है तो ज्योति साफ करो, ज्योति पड़ी है सब साफ साफ करके रख दो। सेवा के बाद थोड़ी योग्यता होने से ही सेवा करेंगे, अब क्या ये आगे तक जरूरत है। अपने में जैसी शक्ति है, जितनी योग्यता है, जो समय मिला है, जो सामर्थ्य मिली है, उसका उपयोग करें अच्छी तरह से। तो स्वभाव अपना बना लेना चाहिए ऐसा, धन की इच्छा नहीं करनी, पद की इच्छा नहीं करनी चाहिए, जो मिला है उसे ठीक करो, मिल जाए तो अच्छी बात, न मिल जाए तो अच्छी बात। जो स्थिति मिली है भगवान ने, जो अपनी अवस्था दी है, जितना बल दिया है, विद्या दी है, योग्यता दी है, धन दिया है, जो कुछ दिया है उसके अनुसार उपाय करो, उसी से कल्याण हो जाएगा। ये बड़ी मार्मिक अच्छी संतों की बात मैंने बताई आपको। जो भाई जो बहन जहाँ है, जैसी योग्यता है, जितनी ताकत है, जितनी सामग्री है, जितना उसके पास समय है, उसके अनुसार सेवा करो। सत्य सारू दत्त बांट रही है ना तो कहे तो नरा निपट न करो न दे दिए उन तो देख गरा। शक्ति के अनुसार अपना काम करो तो उनका काम छोटा नहीं होगा। देखने में छोटा बड़ा, ये बस छोटा बड़ा नहीं है। एक धनी आदमी 10,000, 20,000, 1,00,000 रुपया लगा दे, गरीब कहाँ से लगा दे। एक बात याद आ गई, महाराज युधिष्ठिर पूछ रहे थे, भीष्म जी सुना रहे थे, शांति पर मैं एक अनुशासन ये याद नहीं है। उसमें एक बात आई, यज्ञों का वर्णन किया, अश्वमेध यज्ञ, कई तरह के यज्ञ, बड़ा दान बड़ा पुण्य किया। तो वहां प्रश्नों का, महाराज जिसके पास धन न हो, अपने निर्वाह की वस्तुएं भी कम हो, अब वो यज्ञ का फल प्राप्त कर सकता है, तो भीष्म जी हाँ उसको यज्ञ फल हो सकता है। महाराज वो कैसे करेगा, इतनी योग्यता, उनके पास पैसा ही नहीं है, खाने पीने का भी महाराज साधारण निर्वाह होता है, ऐसे कैसे करे। तो बताया कि उपवास करे, तो उपवास रोटी बचेगी, एक पुण्य हो जाएगा, कितनी बढ़िया बात है। तो ऐसे परमात्मा की प्राप्ति से किसी को कभी निराश नहीं होना चाहिए। जैसी उनके पास जो शक्ति है, सामान है, सामग्री है, अधिकार है, पद है, जितना है उतना। भगवान ने कल्याण, अपना कल्याण करने के लिए सामग्री पूरी दे रखी है सबको, किसी मनुष्य को कम सामग्री नहीं दी है। वो अपनी सामग्री का सदुपयोग कर कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। हम अपनी शक्ति बताएं तो शक्ति के अनुसार होता है। धन अधिक खर्चे वो धन पुण्य ज्यादा हो जाएगा, कम धन खर्चा तो पुण्य कम होगा, ये कायदा नहीं है। भगवान के यहाँ गिनती नहीं है कि वो धन ज्यादा रहे कम हुए, ये तो हमारे दृष्टि में ज्यादा कम है। भगवान की दृष्टि में जिसके पास जो है, जैसी शक्ति है, चार चीज, समय है, सामर्थ्य है, समझ है और सामग्री है। जिस पास इतना समय, अब 24 घंटे से अधिक समय कहां से लाओ, जैसा समय आपको मिलता है उस समय को पूरा ठीक तरह से लगाओ। जो आपके पास सामग्री है उस सामग्री की सेवा करो, जैसी जितनी है, थोड़ी है, कम है, ज्यादा है, ऐसे समझ जितनी है उस समझ के अनुसार ही दूसरा हित करो। अब समझ दूसरी कहां से लावे, जैसी जिसके उपजे वैसी कहे बनाए, उसका बुरा न मानिए, अधिक कहां से लाए, अधिक कहां से लाएगा। तो जितने समय है, जितनी सामग्री है, जितनी सामर्थ्य है और जितना सामान है अपने पास में, उसके अनुसार आप पूरी सेवा करो, पूरी सेवा हो जाएगी। और दोनों में अगर देखा जाए तो थोड़ी संपत्ति और थोड़ा पद और थोड़ी सामर्थ्य वाले का जल्दी कल्याण होता है, क्योंकि वो ज्यादा त्याग कर सकता है। जैसे गायों के लिए बचा हुई गायें बहुत भूखे, गाय का चंदा चल रहा है, तो उसने 50,000 दिया कि 10,000 दिया कि 20 दिया कि 50 दिया। एक आदमी पास 5 रुपये थे, उसने 1 रुपया दे दिया। अब 1 रुपया दिया तो 1 रुपया क्या है, 1 रुपया तो 1 रुपया क्या नहीं है, रुपये 5 ही थे पूरे, उसने 1 रुपया दे दिया, तो 100 रुपये वाला कितना दे, 20 रुपया दे, और 1,000 वाला कितना दे, 200 दे। तो 200 एक साथ, जितना 1 रुपया देना सुगम है, इतना 200 देना सुगम है, कठिन है। अच्छा लाख हो तो 20,000 दे सकता, एक रुपया जितना सुगम है इतना 20,000 देना सुगम नहीं है, बड़ा कठिन है। कैसे दिए जाए 20,000? क्या काम होगा, कैसा होगा, क्या नहीं, ये पता नहीं है। अच्छा एक बात, दूसरी बात ये है कि 5 रुपये मैंने 1 रुपया देने पर भी उसके निर्वाह में तंगी आवेगी, पर 20 रुपया दे दे 100 वाले की क्या तंगी होगी, 80 रुपये पास में कोई तंगी नहीं आएगी। 1,00,000 रुपये वाला 20,000। अब विचार करो आप कि थोड़ी शक्ति वाला जितना पुण्य लूट सकता है, अधिक शक्ति वाला नहीं ले सकता, ना उतना त्याग हो सकता है और ना उतनी हिम्मत हो सकती। त्याग भी नहीं होगा, पीछे सहने में कठिनता पड़ेगी। तो इस वास्ते भाई बहनों के क्यों मन में होते कि हमारे पास पैसे हो तो हम भी पैसा लगाओ, दूसरों की सेवा करें, परंतु हमारे सामर्थ्य नहीं, हमारी शक्ति नहीं, हमारे पास सामान नहीं, तो ऐसा नहीं है। आप अपने पास जैसी स्थिति है उस अनुसार करो, भगवान ऐसे ही मिलेंगे। लखपति को जल्दी मिल जाए ये बात नहीं है, और धन नहीं है तो जिनके पास पैसा है ही नहीं उसको भगवान मिलेंगे ही नहीं, फिर कुछ करते ही नहीं। जैसे यज्ञ नहीं कर सकते क्योंकि उपवास कर, धन खर्च करने धन कम होता है तो भोजन कम हुआ, भूखा रहे, तो यज्ञ करने वाला फल हो जाएगा। ये बात माया है, कितनी विचित्र बात है, कितनी सुगम है। पारमार्थिक उन्नति बहुत सुगम है, बहुत सरल है। अपनी शक्ति अनुसार भाव के अनुसार ये दूसरों का हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि। उमा संत की ये बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई। अपकार करने पर भी उपकार करता रहे, ये आया है रावण में जब विभीषण को लात से मारा। रावण ने कहा भाई आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, लात से मारा तो तुम पिता के समान, भले ही मोही मारा आप पिता के समान हो, पर राम भजे हित हो ये तुम्हारा, आपका हित भगवान के भजन से है, ये बैर से हित नहीं। तो सुन उमा सुमा कहते हैं गोस्वामी, ये बड़ा शिव जी कहते हैं, उमा संत की है बधाई, मंद कर जो करे भलाई। निष्पीड तो भी मधुर मधु भक्ति गंडा, इक्षदंड होता है मुख, मैंने घाई में जा रहे पेय जाए यहाँ से जोड़ा जाए तो मीठा ही मीठा निकलता है, उसे मिठाई है। ऐसे संत को तंग किया जाए तो मीठाई निकलेगा, सेवा का तो मीठाई निकलेगा, मिठाई भरा है उसमें अब क्या निकलेगा। इस तरह से अपना स्वभाव अच्छा बनावे और जो सामग्री उसका सदुपयोग किया जाए तो कल्याण सबका बरोबर होगा। धनी का कोई बढ़िया कल्याण होगा अथवा साधु का कल्याण बढ़िया होगा, गृहस्थ का कल्याण कमजोर होगा, भाइयों का कल्याण तेज होगा, बहनों का कम हो जाएगा, जाति का ब्राह्मण का तेज होगा, एक शूद्र का कम होगा, चले एक ही होगा। अपनी शक्ति के अनुसार वो काम करें। आप भी अपने बालक से उतनी ही आशा रखते हो जितना वो बोझा उठा सकता है, भार उठा सकता है। तो क्या भगवान हमारी शक्ति को नहीं जानते हैं? अपनी शक्ति से हम काम करें भगवान राजी हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, बड़े ही प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसी बात देखने में आती, छोटा बालक कोई काम करता है आज देखा ना, छोटा बालक गीता पढ़ता है, छोटा बच्चे गीता सुनाते हैं तो लोगों को आनंद आता है, गोदी भी लेके क्या करते हैं। हम उस लोग बोलते हमारे गोदी भी लेते ही नहीं, हम उस लोग बढ़िया बताते हैं उनसे कोई आश्चर्य, छोटा वाला बर्तन बड़ा प्यारा लगता है। तो साधारण स्थिति वाला काम करता है वो भगवान बहुत राजी होते हैं। कैसा है जो कितना इसका भाव है, भावग्राही जनार्दन है, कितनी विचित्र बात है। मंदो भक्त दिविष्णायो धीरो भक्त विष्णवे, पढ़ा लिखा नहीं है, रामाय नमः, कृष्णाय नमः, विष्णाय नमः, पढ़ लिख भी देखा बोलता है विष्णाय नमः होता है, विष्णवे नमः धीरो पंदो मंदो वदति विष्णाय धीरो वदति विष्णवे। सब फुल फलम तुल्यम, क्यों भावग्राही जनार्दन, भगवान तो नमस्कार देखते हैं, बोला कैसा है। इसका अर्थ ये नहीं कि विष्णाय बोल रहे, उसे उल्टा नहीं देना, अपनी शक्ति के अनुसार ठीक कर रहा है तो भगवान उसे राजी हो जाते। जो बार कह तो माता सुनई मुदित मन पितु और माता, बड़ा लड़का बड़ा शुद्ध बोलता है मन छोटा तोतरी बोलता उसे राजी हो जाते। बोझार बोझ गरी करे माता मिता मोद मन करे, ऐसे हम अपनी शक्ति के अनुसार भगवान के सामने चले जाए तो भक्ति के भगवान के सामने हमारा क्या बल है, क्या हमारी ताकत है, कब क्या हमारी योग्यता है, क्या हमारा समय है। न त्वत समोस्तभ्यधिक कुतोऽन्य, आपके समान भी कोई नहीं है तो ये नाथ आपसे अधिक कैसे कोई होगा। तो कितना करेगा वो शक्ति के अनुसार करेगा, उसे भगवान राजी हो जाएगा, भगवान प्रसन्न हो जाएगा। भगवान निर्बल नहीं है, उसको बल की सहायता करे भगवान राजी होंगे, ऐसी बात नहीं है। आपका भाव है उससे भगवान खुश होते हैं। भगवान राम जी सीता की खोज के लिए चारों तरफ बंदरों को भेजते हैं, चारों तरफ। तो बंदर सब जाते हैं मतलब पर्वतों में, गुफाओं में, शहरों में, नदियों में, इधर में, सब जगह सीता जी की खोज करते हैं। अब खोज करते हैं चारों तरफ, तो सीता तो एक तरफ तो एक तरफ ही मिलेगी, तीन तरफ नहीं मिले तो भी क्या करें। हनुमान जी महाराज खबर लाए, तो हनुमान जी खबर आए तो भगवान है बड़े खुश हुए। अब बंदर खबर नहीं लाए तो राम जी ने कहा क्या, वशिष्ठ जी से मिले महाराज, ये हमारे सखा है, ये भरतौते मोहि अधिक प्यारी, और हनुमान जी तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम तो मेरे भरत के समान भाई हो, और दूसरे बंदे से भरतौते मोहि अधिक प्यारी। अब उनको सफलता नहीं हुई तो उसे कौन है क्या, उन्होंने परिश्रम कम किया गया, सब जगह सीता जी खोज करी। तो लोग देखो बंदरों को नाह की तंग किया, एक हनुमान जी को मुद्रिका दी तो हनुमान जी जाएंगे ये पता था, तब ने उनको मुद्रिका दी, चाहे दूसरे नहीं जाए पहुंचेंगे नहीं तो पता तो था ही, तो बंदरों को तंग क्यों किया। और बंदरों को तंग नहीं किया, बैठ बैठ क्या करते, बंद तो कूदते ही फैदते ही और क्या करे, पर बताओ भिक्षा पर खोज में गए तो वही काम धंधा तो उनको वही था, पर भगवान के काम के लिए लगे तो कितना वस्तु भगवान पर असर हो गया। आप कितना करते हो, करते हो अपनी शक्ति के अनुसार, भगवान के निमित्त कर दो तो कितनी विलक्षणता हो जाए। तो सबकी सेवा भगवान ने ली, सेवा ली तभी तो कहते हैं भरत होते मोहि बिहारे, मेरे मित्र मेरे को बहुत प्यारे लगते, मम हित लाग जन्म ही नहारे, मम हित लाग जन्म ही नहारे, भरत होते मोहि अधिक बिहारे। कार्य सिद्धि असिद्धि पे तो सब रहना, गीता ने कहा सिद्धि सिद्धि समभूत हुआ सम तुम योग उचते, सिद्धि असिद्धि पर सब रहना, क्योंकि सिद्धि होनी हमारे हाथ की बात नहीं, असिद्धि हो तो क्या करें बताओ। अब उत्तर की तरफ गए बंदरों को सीता जी नहीं मिली तो क्या करें, कसूर है कोई बंदरों का, समझे अपनी सेवा पूरी करी, खोज में काम करने में कमी नहीं रखी, इस तरह से अपने साधन में आप कमी मत रखो, जितना आप कर सकते हो, जितनी सामर्थ्य जितना ही समय है, जैसी समझ जैसी सामग्री अधिक ना करे, कहां से लावे, भगवान खुश हो जाएगा। अपना समय पूरा लगा दो, समझ पूरी लगा दो, सामग्री पूरी लगा दो, शक्ति सामर्थ्य पूरी लगा दो, हे नाथ पुकारो। जब गज दग गज अपनो बल बरत्यो, नेक सरो नहीं काम, निर्बल वह बल राम पुकारो, वाई वाद हे नाम। सबसे निराश हो गया, मेरे को रक्षा वाला कोई नहीं है, भगवान को पुकार, भगवान आधे नाम आ गए, देरी नहीं लगा, दुर्बुदा निर्बल निर्धाम। तो भगवान के लिए हम क्या करें, ऐसे नहीं इसकी योग्यता अधिक है साहब ये अधिक काम करेगा, हमारी योग्यता काम है तो हम अधिक काम नहीं कर, थोड़ा करेंगे। महाराज माल पर जकात लगती है, इनकम पर टैक्स लगता है, अब आपके इनकम ही ज्यादा नहीं हुई तो टैक्स ज्यादा कैसे लग जाएगा। तो आपने शक्ति अनुसार है। तो भगवान सबके लिए समान समान हम सर्वभूतेषु न मैं द्वेषोस्ति न प्रिय, संपूर्ण प्राणियों के लिए मैं सम हूँ सर्वभूतेषु न मैं द्वेषोस्ति न प्रिय। ये भजन्ति माम भक्त महिति प्रेष्ठा, भक्ति से मेरा भजन करते हैं, वो भजन ही करे अपना शक्ति के अनुसार करता है तो भगवान खुश हो जाते हैं। इस वास्ते किसी भाई किसी बहन को भगवान से निराश नहीं होना चाहिए। भगवान की योग्यता की जरूरत नहीं, योग्यता होती है उसका अधिकार किस पर होता है, अयोग्यता पर। अयोग्य आदियों पर योग्यता का अधिकार होगा, विद्वान का मूर्खों पर अधिकार होगा, धनवानों का निर्धनों पर अधिकार होगा। तो भगवान पर अधिकार तो भगवान से अधिक शक्ति होगा तब होगा, भगवान का अधिकार कैसे होगा, तो ऐसी शक्ति हमारे सामर्थ्य है नहीं। तो हमारी शक्ति से अधिकार नहीं होता है, वहां तो भक्ति से अधिकार होता है। भजन करते हैं भगवान का अधीन होकर भगवान को पुकारते हैं, तो पुकार से भगवान खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, तो कितनी आनंद की बात है। इस वास्ते भगवत प्राप्ति से किसी को भी निराश पापी हो दुराशी अभिचेत दुराचारो भजते मामरने भाग, दुराचारी से दुराचारी है और अनंत भाव से भजन करता है साधु नहीं बोले साधु मान लेना चाहिए। दुराचारी था पर भजन भाव से भजन करता है तो रहते न प्रभु से तो चूक किया की कर दी कहते हैं पर कर तो सुनो तो सोवा नहीं। आज हृदय में क्या है, आज ये क्या चाहता है, आज कैसे चाहता है, इन भाव से तो कितनी बढ़िया बात है। कैसे ही हमारा जीवन बीता हो अब भगवान के सन्मुख हो जाते हैं तो पापी है, पापी था मैं पर अब नहीं हूँ, अब तो भगवान के सन्मुख हो गया। तो जब भगवान के सन्मुख हो जाते हैं तो अपने योग्यता को न देखें, योग्यता से अधिकार अयोग्यता अयोग्य पर होता है। योग्य पर हमारा अधिकार क्या लगेगा, क्या अधिकार करेंगे बताओ। बच्चा जो माँ को चाहे जिसको कह सकता है, रात्रि आधी रात को माँ को नचा सकता है नहीं, पिता भाई अपने जो देव ज्येष्ठ माता के हैं उन सबको नचा सकता है, किस बल पर, रोड़े के बल पर, कोई बल है निर्बल की पहचान है, और बल के अधीन माँ को अधीन कर सकता है, निर्बलता के बल पर। कृष्ण निर्बल हूँ मैं तुम्हारा हूँ, निर्बल में इतनी शक्ति है महाराज, पहलवान चोर बीच पर चढ़ा आ रहा है, बच्चा रोज भाग जाएगा, बच्चे के रोने में इतनी ताकत है, पहलवान इतनी शक्ति बच्चे लोग जल जाएंगे। तो अपनी शक्ति है महाराज इतनी है, बच्चा और शक्ति कहाँ से लगा, बाला नाम रोज नाम बलम, ये बल नहीं रोड है, ये बल है पक्षी नाम बल माँ का सब पक्षी सब चट उड़ जाए, बस ये बल है उनके पास ताकत है सर अपनी शक्ति है। इस रेशा भगवान में रख जाए सर, कितनी भगवान की कृपा है, आपके पास जो है जैसे है वैसे के वैसे भगवान के चरणों में चले जाओ। बच्चा काले में मेले में भरा हुआ है, माँ आती है तो वो तो गोद में जाना चाहता है, और माँ निगाह न रखे तो वो तो रेशमी साड़ी में बैठ जाता है कादे में भरा हुआ उसमें अधिकार मानता है, माँ है माँ का गोद तो मेरी है, हाथ पकड़ अलग रखती है ना, वो बच्चे की समझ में नहीं आती कि अलग क्यों रखती है मेरे को, स्नान का दूर होता है मेरे स्नान क्यों करा, अरे स्नान करा गोद में लेने के लिए। ऐसे भगवान अपने जो दुख होता है संता हो अपना मैल दूर करने के लिए करते हैं भगवान, गोद में ले गोद में स्नान करा साफ करके पहुंच गए अच्छे तरह से, और किनारदार झुगली पहना करके फिर ले ले माँ बेटे दे राजी सुनिए, ऐसे ठाकुर जी करते हैं। तो कृपा है विपरीत अवस्था हो आप बताओ तो उसमें समझना चाहिए कि ठाकुर जी अब स्नान करा रहे, अब स्नान करके मैं गोदी ले गई तो दुख में आनंद आता। अरे भाई उन्नति होनी चाहिए, दुख सुख से मतलब क्या है अपना, वास्तव में तो भगवत प्राप्ति हो तत्व ज्ञान हो तो वो जो प्रेम प्राप्त हो जाए उसकी कीमत है सांसारिक सुख दुख की क्या कीमत है। सुखम साधरम दुखम दुख साधन सुखम सुख के बाद दुख दुख के बाद अलंग्यम दिन रात्रि वत दिन के बाद रात रात के बाद दिन ये तो आता ही रहता है। अनुकूलता प्रतिकूलता दिन रात आते ही रहता है। आपके भजन के लिए इनको प्रतीक्षा करने की जरूरत है। इतना धन होगा तो हम करेंगे, इतना मन होगा तो करेंगे, इतनी ताकत होगी तो फिर भजन करेंगे, ऐसी अवस्था होगी करेंगे, इतना पैसा कमा ले फिर भजन करेंगे। गलती की बात है, भजन तो शुरू कर देना चाहिए अभी। जैसी अवस्था में जहाँ जैसे है वैसे वैसे भगवान में लग जाओ, सजनों सच्चे हृदय से लग जाओ। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाया है तो भक्त वत्सल काल में वह पहुंच जट ही जाए। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाया है तो भक्त वत्सल काल में वह पहुंच जट ही जाए। भगवान सब पहचानते हैं, भगवान अंतर्यामी है, वो ऐसे नहीं आपको जानते नहीं हो। मैंने कहा रे अपने आप हम नहीं जानते जितना भगवान हमारे को जानते हैं, ऐसी विचित्रता। इस वास्ते भगवान में सर्वमुख हो जीव मोही जब ही के जन्म कोटि अविनाशी तब ही। जब भगवान के सर्वमुख हो जाता है तो पाप नष्ट हो जाते हैं। की हो भगवान के सर्वमुख होना क्या, अब भाई हम तो अपना भजन करेंगे, संसार का काम ही करें तो भगवान का काम करेंगे। ये जो पंचामृत है हम भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का ही काम करते हैं, भगवान का ही प्रसाद पाते हैं। तुम्हें निवेदित भोजन कर ही प्रभु प्रसाद पट भूषण धर ही, और आपके प्रसाद से आप ही जना की हम सेवा करते हैं। पूर्ण काम हो जाएगा पूर्ण, हर समय भगवान, हर समय भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का ही काम करते हैं। अब बढ़िया है घटिया, कोई बढ़िया करेगा कोई घटिया करेगा, शत्रु का बढ़िया करेगा और नहीं वो तो घटिया करेगा, जैसा करेगा वैसे भगवान कहते ठीक है। भगवान की कमी नहीं है ना, कमी हो तो पूर्ति हो तो राजी होंगे भगवान, तो कमजोर हो तो राजी होंगे, तो कमजोरी तो है नहीं। वहाँ बंदरों की सब सहायता करी बाल होगी महाराज, ये भय समर सागर का बेड़े। वशिष्ठ जी सामने कहते हैं कि भये समर सागर का बेड़े, युद्ध रूपी समुद्र का बेड़ा भरे नौका बन गई, मेरे को पार कर दिया, इनकी कृपा से हमने रावण को मारा, इनकी कृपा से सब हुआ। ये क्या है, ये भगवान की बढ़ाई है, ये मेरा भगत है, ये मेरा काम करते ये करते करते इतना। देखो नौकर होता है नौकर, कहते हम बैठ जाओ तुम तुम्हारे बात काम होगा, बात कर रहे हैं, एक दो बार काम किया नहीं तो दिन भर भी काम नहीं पड़ा। सब बाबा बाबू लाओ बाबू, पैसे किस बात के, कि पैसा बैठा था, अरे सब दिन बैठा था, किसके पैसे के, सब दिन बैठा था। वो कहता सब दिन बैठा था किसके पैसे के, सब दिन बैठा था इसके पैसे। तो भगवान के लिए बैठ गया हो तो भी भगवान का काम होता है, भगवान के लिए बैठ गए, ध्यान के लिए जप के लिए बैठ गए तो भगवान के मेरे लिए बैठा है। बैठे बैठे को पैसा मिलता है कि नहीं, अरे सब दिन बैठा है किस पैसे पैसे कि सब दिन बैठा उस पैसे। तो ऐ ठाकुर जी सब आप बैठ जाओ, अपना मन लगाओ, चिंतन करो, अपनी कोशिश पूरी करो, अब नहीं लगेगा हम क्या करें महाराज। तो इस तरह से भगवान के सामने बड़े से अपना सब काम बढ़ जाता है, बड़ी सरलता बड़ी ठीक है। तो सच्चे हृदय से प्रार्थना भक्त सच्चा भाव, नारायण नारायण नारायण नारायण। कोई बढ़िया बात है तो पूछो बढ़िया बात। एक दो प्रश्न है जी, मान बड़ाई बिच्छू की तरह लगेगी जब भगवान छुड़ाएंगे या स्वतः छूट जाएगी उस वक्त? स्वतः छूट जाएगी, बिच्छू की लगे लगने से तो आपके छोड़ने की लालसा पैदा होगी, उसी पीड़ा होडर से आप भगवान में तल्लीन हो जाओगे, आप भगवान में ज्यादा अधिक रस आएगा, मान में रस फीका हो जाएगा। बच्चे कंकर पत्थर के और ठेकरी के टुकड़ों को नहीं छोड़ते खेल में, मन रुपयों का लोभ हो जाता है तो ठीक, कंकर पत्थर कोई फर्क नहीं। ऐसे जब भगवान में मन लग जाएगा मान में कोई तत्व नहीं रहेगा, दिल में रात्रि में यहाँ हजार बत्ती का लट्टू कर दिया जाओ बड़ा प्रकाश करेगा, पर दोपहर के घाम में हजार पर क्या चीज थी उसकी। ऐसे भगवान जब मन लग जाएगा उससे पर कोई ताकत नहीं है, इसका प्रकाश ऊपर फीका हो जाएगा। एक भाई का कष्ट है ना, बड़ा दुराचारी था, गीता जी की कृपा से मैं उस दलदल से निकल आया, परंतु अब भी संस्कार बस मेरे से बुरे कर्म हो जाते हैं, मैं क्या करूं? हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे मालिक, मेरे अपना पन और मालिक भगवान को मन और पुकारो। देखो एक बात बताओ, मैंने जय संतों से सुनी है, उसे कहता हूँ, जब कभी कल्याण होगा जीव का तो भगवान की तरफ से माफी से ही कल्याण होगा। हम पाप कर्मों का फल भोग करके शुद्ध हो जाए ये संभावना नहीं है, अंत में काम तो कृपा से ही कभी होगा। जब तो ज्यादा और कम हो, कोई पाप ज्यादा कम कितने होते हैं, लाख वर्ष का अंधेरा गुफा में है न तो भगवान की कृपा से सब होता है। भगवान के अधीन हो जाओ और उसको पुकारो, देखो मन पाप कितने हैं, कैसा मैंने किया है, उस तरफ ख्याल ही मत करो, भगवान की तरफ ख्याल करो। भरत जी महाराज जा रहे हैं चित्रकूट मिलने के, तो जब वे माँ की करने को देखते तो पैर पीछे पड़ते हैं और अपनी तरफ देखते तो खड़े हो जाते हैं। और जब समझ ही रघुवीर सुहागो तब पथ पतल पलत उतायर पाओ, भगवान की स्वरूप दौड़ो, भगवान के स्वरूप जो देखो अपने तरफ देखो, भगवान के स्वभाव देखो, मौज हो जाएगी। आप आम प्रश्न है कि आज से पहले हम लोगों को पता नहीं था कि गर्भपात नसबंदी में इतना पाप है, अब आपकी जानकारी से हमको हुआ तो हमारे पश्चाताप क्या करें जो हमसे गलती हो गई? हो गया वो काफी जलन हो गई, पश्चाताप हो गया ना, ये प्रायश्चित है, पाप का प्रायश्चित है। अगर ऐसा काम दूसरों भी नहीं कर रहे, हम भी नहीं करेंगे और हम भी मना करेंगे, ये सावधान हो जाओ। नहीं तो मैं कहता हूँ ना कि भाई अंत में माफी होगी, भगवान के सामने जाए, हम सब पापों से शुद्ध होकर जाएंगे क्या? जब कभी होगा तो कृपा से ही होगा कल्याण, इस बात से घबराओ मत। अगर ही सावधान हो जाओ, जो हुआ सो हो गया, बीती ताय भी साथ दे आगे की सुख ले। नारायण नारायण नारायण।